despertar tot fa un moment i m'has deixat la mossa a cada gest. El vers de la poètica interpel·lant-me el cor a cor. I ja només la realitat, l'abisme, el teu vertigen. La nostra sort, he caminat sobre l'asfalt banyat. Sumava la platja sense pau, d'alguna manera ni eternitat. Camí, que és el poema col·lectiu, la nostra sort. La nostra sort, el somni, la politonal. Que vas partir tot fa un moment i m'has deixat la mossegada al vent.